doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Korenlanders van Plus Oranje Tompoezen, 2 stuks, 99 cent. En Optimaal drinkjoghurt, 2 liter pakken, 1,99. We doen met je mee. Plus. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN, Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wil streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan. Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop. 538 Nieuws. 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Er is weer een computerhack bij een groot bedrijf. Dit keer bij cosmetica-concern Rituals. En daardoor zijn namen, e-mailadressen en geboortedata van klanten in verkeerde handen terechtgekomen. Wachtwoorden en betalingsgegevens zijn niet gelekt. Hoeveel persoonsgegevens zijn gepikt is nog niet duidelijk. Terwijl wereldwijd de energieprijzen stijgen, maakt het kabinet beleid dat het leven van mensen duurder maakt. Dat vindt Jesse Klaver, de fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA, vindt dat tegenstrijdig. Het is wel wrang om te zien dat het kabinet enerzijds stappen zet om het leven van mensen betaalbaar te houden met dit pakket, en in diezelfde week ook voorstellen doet die het leven juist duurder maken. Bijvoorbeeld met voorstellen te komen om de huren te verhogen. Met het voorstel komt om het eigen risico te verhogen. En later gaan ook de inkomstenbelasting omhoog. Veel partijen vragen nu om de accijnzen te verlagen. Jesse Klaver wil juist het OV goedkoper maken. En het blijft maar drukker worden in de Efteling, en daarmee groeit het pretpark bijna uit zijn jas. Volgens de natuurvergunning mogen er elk jaar maximaal 5 miljoen mensen komen. En afgelopen jaar zaten ze daar bijna aan. Gaat de Efteling daar overheen, dan kunnen ze een boete krijgen of dreigt zelfs sluiting. En er is iets gaande met vissen, specifiek zalmen. Want sommige zijn hyperactief en dat zou komen door resten van cocaïne in het water, blijkt uit een Zweeds onderzoek. De drugs komen via rioolwater in de rivieren terecht, vooral bij zware regenval. En de vissen gaan daardoor meer zwemmen, raken sneller uitgeput en worden zo makkelijker prooi voor roofdieren. En dat leidt tot steeds meer problemen nu er vaker drugs en medicijnresten in het milieu terechtkomen. En dan heb ik het weer nog voor je. Het is zonnig met 15 tot 18 graden. Vanavond schijnt nog een lange tijd de zon. Morgen is in de ochtend regionaal grijs en mistig. En daarna wordt het vrij zonnig. En tot zover het 538 nieuws. Strakke zalm, ja. Strakke zalm. Strakke zalm. Even kijken naar de weg. Het is druk op de A1 richting Duitsland. Kwartier voor de grens. Grenscontrole natuurlijk. Geldt ook voor de A12. En de IJsselbrug op de A12. Aan beide kanten een minuut of 5 komt door de werkzaamheden daar. A44 Amsterdam. Den Haag van Wassenaar, 6 minuten extra. Controles langs de weg. A2 Weert Eindhoven, 178,8. A4 Leiden Amsterdam, 8,0. A6 bij Lelystad, richting het noorden, 67,7. A7 richting Den Oever vanuit Amsterdam, dat is bij 48,0. A12 Gouden Utrecht, 46,5. A16 Rotterdam Dordrecht, 27,4. En de A58 Vlissingen Goes, 152,3. Even over laat. Ik ben aan het streamen. Oh, sorry. Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46. Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer. Nu bij Karwei, 25% korting op bijna alle Bruinzeel horen. Ook op maatwerk. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Alweer geen goede haardag? Dacht het Wella! Nu bij Kruidvat alle Wella haarstyling 4 voor €10. Waar wacht je nog op? Gooi die haren los en op naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. Lindo Duval. Je moet dat natuurlijk nooit doen. Maar Beensinger mag wel. 130 op de vluchtstrook. Criss-cross Amsterdam en Antoon. Op 273 in de Dutch 1000. Ja.

Amsterdam, de Hermes House Band, I Will Survive. En daar maken ze ook nog steeds gebruik van in de Kuip. Als Feyenoord een doelpunt scoort, dan gaan ze even lekker allemaal lang. Win 3 last minute tickets voor 538 Koningsdag. Bel nu 0909 30538. Ja, dit is het moment om even te bellen als je 3 tickets wil voor 538 Koningsdag in Breda. 0909 30538. Beller 27 nu. Danny de Bunk. Ik wil niet naar Spanje en ook niet naar Snee. Ik wil niet de stad uit, wil niet voor een wee. Al geven ze geld toe en dringen ze aan. Ik denk er niet aan om uit Bokum weg te gaan. Hier heb je alles wat je hartje bekoelt. Een ruzie in Braak en soms ook een moed. Je krijgt op je kanus, je fiets wordt gejat. Maar wat moest je doen? Als je motor niet had, want Amsterdam is poep op de stoep en haat in de straat. Je bent op je hoede voor als avonds laat. Dansen bij Jozef, kapsoon is in Zuid. Een steen door de rij, want Amsterdam is poep op de stoep en haat in de straat. Een knok op die krakers, een huis uitslaat. Gezellige vroeger. Zit je alweer daar? veranderd is. Dat jij niks anders kent. Zeg me dat jij me nog steeds nodig hebt. Dat ik de ware ben. Ik wil dat je liegt, alsjeblieft. Anna May en Maxime, ik wil dat je liegt op 270 in de Dutch 1000. Waarin we met z'n allen aftellen richting een nieuw Koningsdagfeestje. 538 Koningsdag in Breda. Het wordt echt een fantastisch feest. Ik check het weer elke dag twee keer nu. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik wil even weten wat voor weer het wordt. Voorlopig ziet het er aardig uit. Het is droog maandag in Breda. Het zonnetje, kom af en toe even kijken. Daar hou ik wel van. Jacqueline, goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Jij bent al eens bij 50 Koningsdag geweest, maar toen had je wat minder geluk, geloof ik. Ja, toen zat ik in een rolstoel vanwege twee scheuren in mijn rug. Oh. Ja. Best heftig dat je dan nog langs bent gekomen wel. Ja, natuurlijk. We hadden de kaart al. Dus ik zeg, nou, dan maar een rolstoel. Ja, je hebt gelijk. Ik ben blij dat het allemaal goed is gegaan. Gelukkig. Ja, ja, ja. Absoluut. Jacqueline, zullen we je dan nu rechtop zetten daar? Is dat een goed idee? Ja, helemaal geweldig. Ja. Ik moet overal zijn. Zo is het, Jacqueline. Ik heb 3 tickets voor je. Je gaat met 2 vrienden of vriendinnen naar 50 Koningsdag in Breda. Super mooi. Ik ben hartstikke blij. Hey. Heb je al 2 vrienden uitgekozen al die het gaan worden? Nou, ik ga altijd met mijn man en mijn dochter. Dus die gaan gewoon weer mee. Hartstikke leuk. Nou, dan zie ik jullie daar maandag. Zeker weten. Dag hoor. Dankjewel. Hoi hoi. Doei. Het is de Dutch 1000 met natuurlijk Doe Maar. Een bandje waar ik al vanaf kleins af aan fan van ben. En nu Two Unlimited. Jump for Joy 269. Jump for joy.

wetende betekenis. Wow. Om soms je zorgen te vergeten is. Wow. Dan vind ik best dat wij samen prima gaan. Op rustig aan. Tranquilo, tranquilo. Wow, wow, wow. Dat is onze stilo. Wow, wow, wow. Mij krijg je niet gek. Zit hier op mijn stek. Met een cappuccino. Geen zorgen, ik heb geen haast, maar een glimlach op mijn gezicht. Ja, de tijd vliegt voorbij, maar vandaag ben ik vrij. Zo blijft alles mooi in evenwicht. Oh, dus mij kun je bellen, ik zit al klaar. Laat maar weten en ik bestel. Even weg uit de trein, dit leven kan zijn. Wat vandaag niet lukt, komt morgen wel. Want in een wereld van waar het alleen om centen gaat. Wow. Daarvan word ik niet blij. Dat is niks voor mij. Daar voelen wij ons niet thuis. Als van genieten de betekenis. Wow. Om soms je zorgen te vergeten is. Wow. Dan vind ik best dat wij samen prima gaan. Op rustig aan. Tranquilo, tranquilo. De 538 Dutch 1000. Ik vouw papier, kon niet zeggen dat jij meer fout. Ik doe niet alles goed, maar ik weet zeker jij doet meer fout. Met Jack op het trek en jij weet het, ik ga weer gauw. En mijn stappenvriend, die snap jij niet, dus ik leer jou. Ik ben met Boef, je bitch wil plakken, man. Links, rechts, doe je ding, laat het zakken dan. Je bent niet serieus, je bent grappig, man. Dit is Alkmaar en dit is Amsterdam. Je zusje is mijn fan van je moeder. Mijn jongens likken M voor die dames en de boeder. 30k voor de fit, maar gedaag was ze snoeber. Een jongen is geblest, dat ik vaker nog vroeger. Ik slaap met een douche, zo werd wakker met een ton. En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon. Nu denk ik aan miljoenen. Ik denk aan mijn kanten, terwijl ik langs ze rijd. Hier word je angst bereid, dus maak geen kans bij mij. Ik denk aan mijn kanten, terwijl ik langs ze rijd. Hier word je angst bereid, dus maak geen kans bij mij. Hey, hoe gaat het met je? Het is een lange tijd. Nu doe ik shows in Su en land op Zanderij. Ik was nooit interessant, nu belangrijk. Vlug gemist, dat werd een lange reis. Doe voor mij patat, maar niet voor lange reis. Geen lange rij, maar de gastenlijst. 55 is mijn vaste. En ik kom in je club en ze betasten mij, baby. Je moet niet aan me zitten, kom naar mijn crib. We kunnen lachen liggen, ik was vroeger boos, maar kon aardig spitten. Miss Koevoet, hij zit jaren binnen. Nu wil ze zitten aan mijn lijf, maar ben niet gespierd. Mijn lijf was geen feest, niet gezien. Nu lijf op je stage, je brengt energie. Moet om 3 uur opkomen, ik slaap met een douche, werd wakker met een ton. En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon. Nu denk ik aan miljoenen, nee, vraag me niet waarom. Ik ging slapen met een douche, zo werd wakker met een ton. Ik denk aan mijn kantenrijk, terwijl ik angsten rijd. Hier word je angst bereid, dus maak geen kans bij mij. Ik denk aan mijn kantenrijk, terwijl ik angsten rijd. Hier word je angst bereid, dus maak geen kans bij mij. 22 op de dash, heel mijn leven gaat vast. Allemaal mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. Ey, 22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast. Allemaal mannen doen splash. Ik ging slapen met een douche, werd wakker met een ton. En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon. Nu denk ik aan miljoenen, nee, vraag me niet waarom. Ik ging slapen met een douche, zo werd wakker met een ton. Ik denk aan mijn kanten, terwijl ik langs ze rijd. Hier word je angst bereid, dus maak geen kans bij mij. Ik denk aan mijn kanten, terwijl ik langs ze rijd. Hier word je angst bereid, dus maak geen kans bij mij. Ik denk aan mijn kanten. En boef. Hey, precies, de krantenwijk. Ja, Leo Kleine natuurlijk ook de gast tijdens 50 Koningsdag komende maandag in Breda. De 538 Stemmenjacht. En de Stemmenjacht, Henk het Sneek, hallo. Hallo. Mag ik gewoon snits? Snits is het dan, in Fries? Ja, dat klopt. Dat is inderdaad snits. Ja, dat vind ik mooi, al die plaatsnamen in Fries. Hey, waar sta je met de vrachtwagen momenteel? Bij Apeldoorn. Oké. Okay. En het is toch altijd de vraag, ik wil toch weten, wat zit er achterin? Ik heb spullen voor een draadfabriek bij me en voor een metaalfabriek, van alles wat. Ja, leuk Henk. We gaan met jou de stemmenjacht spelen. Je kan 40.000 euro winnen. Dat moet te gek, dat zou echt fantastisch wezen. Dat is te gek, als je daar zo nu aan denkt. Is dat, dan krijg je toch allemaal al ideeën van wat je met het geld zou gaan doen? Ja, vakantie, nieuwe auto, van alles. Dat soort dingen, ja precies. Heerlijk die fantasie. Kijken of die het ook uitkomt. We gaan nu luisteren naar de stem van Koffer 10. Leuk. Dit is je moment. Ik hoop zo dat je weet wie dit is, Henk. Ik denk dat het Kees Tol is. Kees Tol, onze Volendamse vriend Kees Tol. Is het Kees Tol? Het antwoord is... fout. Oh nee! Nee Henk, nee! Ja, dat is jammer. Ik had het je zo gegund. Ja, het is niet anders. Dan moeten we verder puzzelen. Ja, dat is ook. We zetten hem erbij. Kees Tol is er niet. Dankjewel Henk, je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij. Nou, daar ben ik ook super blij mee. En een goede rit met de vrachtwagen. Dank u wel. De 538 Stemmenjacht. Het is zo jammer. Weer niet gelukt. 40.000 euro in koffer 10. En jij kan hem openmaken over een uurtje als kandidaat. En wil je meedoen? Druk dan op de groene knop in de 538-app. Dat hoeft maar één keer. En wie weet ben je zo de kandidaat. Nu Raccoon, Laugh About It in de Dutch 1000. Can you give me solid ground? 'Cause all my footsteps turn me down. One by one. Can you give me free advice? I don't know if I can. But I'll try to listen. And I can blast friendship to hell. Or I can try to make things better. Believe me that I'll make things better. But they change the rules when it's my turn. So they can laugh and watch me burn. I can laugh about it. is de 538 Dutch 1000. 264. Ja, geef het maar toe. Is niet echt 264. Ik heb er zo nog wel eentje om mee te zingen. Van Guus Meeuwis komt eraan. Ook Davina onderweg. Nobody is perfect in de Dutch 1000. En waar geniet jij lekker? Dit is Angelina. Goedemiddag. Hallo. Lekker met mijn zoon boodschappen wezen door. Nu lekker naar huis. Lekker visje eten. Vanmiddag genieten van de zon. Fijne uitzending. Joe, ja, hartstikke leuk. Dankjewel. En Frank, even, wat was het nou? Kliko's rammelen. Wat? Hoi. Lekker bezig. Lekker lijstje. Fijn aan het luisteren tijdens de kliko's liggen rammelen. Zet hem op, jongen. Houdoe. Houdoe. Frank, lekker kliko's liggen rammelen. Kan ook met de Dutch 1000. Ja, Guus Meeuwis per spoor. Hoor je zo op 262. En nu Davina. Nobody's perfect. Wow. Yeah. I used to think I was fat. I was shy by my tummy and thighs. Why? You still hear words in my mind. Shut up, you're beautiful. In one ear and out the other, nobody can stop me to bother. Now I look at the photos of me, shut up, you're beautiful. Oh, if I could speak to a young blinded me, oh, I won't talk about the beets and the cherry trees. Oh, I won't talk about a word that telling nobody is perfect. Try to shine a light on only what's good you'll see. Days will get much brighter and you wonder why you think you're so worthless. You see nobody is perfect. Try to smile a bit, I know it sounds cheesy, but you're the only.